299. Dorwij okazję w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 1 lutego, minęła 17. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Do oddziałów zakaźnych zostaną skierowani Polacy, którzy wrócą do kraju transportem z chińskiego Wuhan. Wielka Brytania, przynajmniej na razie, działa jakby nadal była we wspólnocie. Jeszcze do końca roku będzie w okresie przejściowym. Nielegalną rozbiórkę zabytkowego hotelu Panorama w Zakopanem udaremniły służby. Polacy wracający zorganizowanym przez polskie władze transportem z miasta Wuhan w Chinach trafią do szpitali na oddziały zakaźne, na obserwacje. Poinformował o tym rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Jak wyjaśnił, od każdej osoby zostaną pobrane próbki do badań diagnostycznych pod kątem obecności koronawirusa. Podróżni, którzy byli w chińskim Wuhan, gdzie panuje nowy koronawirus, mają trafić w ciągu najbliższych 2 dni do Francji, a stamtąd do Polski. Wirus wywołuje zapalenie płuc, które może być śmiertelne. Chińska Komisja Zdrowia poinformowała, że w wyniku zarażenia koronawirusem zmarło co najmniej 259 osób, a liczba zakażonych wzrosła do blisko 12 tysięcy. Wirus przedostał się do około 25 krajów świata, w tym do USA, Niemiec, Francji i Finlandii. Jak dotąd nie pojawiły się jednak doniesienia o zgonach poza Chinami. Rosjanie nie zgodzili się na międzylądowanie niemieckiego samolotu lecącego z Chin. Maszyna Bundeswehry wystartowała wczoraj późnym wieczorem czasu europejskiego. Na pokładzie były 144 osoby z okolic miasta Wuhan, gdzie rozprzestrzenia się koronawirus. Pomimo, że samolot miał zgodę na międzylądowanie w Moskwie, Rosjanie w ostatniej chwili wydali zakaz lądowania. Niemieckie media piszą o skandalu dyplomatycznym. Samolot Luftwaffe zabrał z Chin 144 osoby, w tym 108 Niemców, 34 Chińczyków, Bułgarów i obywatela USA. Według planu samolot miał lądować w Moskwie, aby zatankować i wymienić załogę. Niemiecki samolot musiał dodatkowo zatankować. Jeszcze w Chinach podjęto decyzję o zmianie trasy powrotnego lotu i maszyna około 12.30 wylądowała w Helsinkach. Po zatankowaniu samolot z nową załogą wyruszył do Niemiec. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. A przewiezione do Niemiec osoby zostaną poddane kwarantannie. Mimo Brexitu Wielka Brytania funkcjonuje na razie tak, jakby dalej należała do Unii Europejskiej. Do końca roku obowiązuje okres przejściowy i wciąż pozostają w mocy unijne regulacje. Londyn przestał jedynie uczestniczyć w pracach unijnych instytucji. W Wielkiej Brytanii jest Michał Strzałkowski. Granica brytyjska funkcjonuje tak jak dotąd, co sam sprawdziłem, przekraczając ją dziś rano. Choć trzeba powiedzieć, że część pasażerów była nieco zdezorientowana i nie do końca pewna, do których okienek powinna się ustawić w kolejce. Dlatego obsługa lotniska Heathrow informuje każdego, że przynajmniej do końca grudnia wszystko zostaje po staremu. A co potem? To już będzie zależeć od wyniku unijno-brytyjskich negocjacji nad nową umową handlową. Na razie w Wielkiej Brytanii trwa weekend odpoczynku od brexitowych debat. Wielu Londyńczyków, korzystając z odrobiny słońca, udało się na spacer. Dziś tylko spaceruję. W ten dzień po Brexicie czuję się smutna, jakbym straciła kogoś z rodziny. Muszę się z tym oswoić. To coś jak żałoba. A ja się czuję świetnie. Byłem za Brexitem i bardzo się cieszę z tego, że nastąpił. Wreszcie koniec. Wszystko będzie w porządku. Kwestia Brexitu powróci jednak już w poniedziałek, bo na wynegocjowanie nowej unijno-brytyjskiej umowy handlowej zostało mało czasu. Tylko 11 miesięcy. Z Londynu Michał Strzałkowski, Polskie Radio. Służby konserwatorskie udaremniły nielegalną rozbiórkę zabytkowego dawnego hotelu Panorama w Zakopanem. W nocy właściciel zaczął wyburzanie. Kiedy nad ranem zjawili się inspektorzy w asyście policji nadzoru budowlanego, akcja została natychmiast przerwana. Zanim służby podjęły interwencję, to ciężki sprzęt zdewastował część restauracyjną obiektu. Jak podkreśla Monika Bogdanowska, małopolski wojewódzki konserwator zabytków, nie bez przyczyny mówi się o tym, że na Podtatrzu prawo budowlane się nie przyjęło. Przyzwyczajono się do pewnego modus operandi polegającego na tym, że wyburza się obiekty w szybkim czasie w ramach takiej dobrze przygotowanej akcji, najchętniej w weekend, kiedy po prostu trudno jest kogoś zmobilizować do działania. Służby konserwatorskie mają wyłączone telefony i tak dalej. My działamy już teraz na trochę innej zasadzie. Jesteśmy dostępni po prostu 24/7 i nie ma w ogóle tutaj dyskusji, że coś się dzieje złego z zabytkami, w związku z czym tutaj była taka reakcja przygotowana. Na miejscu działa teraz prokuratura. Dawny hotel Panorama jest jednym z obiektów należących należących do tak zwanej architektury fisowskiej, czyli do grupy obiektów, które były stawiane przed Mistrzostwami Świata w narciarstwie klasycznym w latach 60. To był serwis Trójki. Sport i Jan Kałucki. Na początku tenis, bo Melbourne ma nową królową. To Sofia Kenin, urodzona w Moskwie Amerykanka, wygrała w finale wielkoszlemowego Australian Open z Hiszpanką Garbin Muguruzą 4-6, 6-2, 6-2. Moje marzenie się spełniło i nie mogę nawet opisać tego, co czuję. Długo pracowałam, aby móc tu być. Chcę powiedzieć, że marzenia się spełniają. Jeśli ktoś czegoś z całego serca pragnie, trzeba do tego dążyć. Na pewno się uda. Mówiła 21-letnia Kenin, która w przyszłym tygodniu wskoczy do pierwszej dziesiątki światowego rankingu WTA. Zmieniamy dyscyplinę. Yukiya Sato wygrał szalony konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w Sapporo. Japończyk wyprzedził Stefana Krafta, który został nowym liderem klasyfikacji generalnej. Nas cieszy wynik Dawida Kubackiego, który po raz 10 z rzędu stanął na podium. Polak w pierwszej serii poszybował 136 metrów, ale w drugiej wylądował 10 metrów bliżej. Na szczęście wiatr nie był też łaskawy dla innych zawodników i ostatecznie Kubacki do zwycięzcy stracił prawie 15 punktów, a do drugiego miejsca niewiele ponad 4,5 punktu. Teraz piłka nożna, bo jak weekend to kolejny gol Roberta Lewandowskiego. Bayern Monachium z Polakiem w składzie gra z Mainz. Jak na razie wygrywa 3-1. Lewandowski na listę strzelców wpisał się już w 8 minucie. W innym meczu Borussia Dortmund prowadzi z Unionem Berlin 5-0. Bramki Unionu strzeże Rafał Gikiewicz. Ciekawie jest też w Hiszpanii, tam derby Madrytu, Real gra z Atletico, jak na razie jednak 0-0, a w Anglii Liverpool, który pewnie zmierza po mistrzostwo, wygrywa z Southampton 1-0. W składzie gości od pierwszej minuty gra Jan Bednarek. I jeszcze zakończone spotkanie, Leicester City zremisowało z Chelsea 2-2. I na koniec siatkówka. Zaksa Kędzierzyn-Koźle pewnie wygrała z Czarnymi Radą, było 3-0. Statuetkę dla najbardziej wartościowego zawodnika odebrał atakujący mistrzów Polski Apart Baroti. Kolejny sport w Trójce za 2 godziny, tam między innymi o wielkim sukcesie Polaków na Mistrzostwach Świata w parakolarstwie torowym. Złoto wywalczyli Marcin Polak i Michał Ładosz. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do późnego wieczora pochmurno i deszczowo w całym kraju, w Tatrach deszcze ze śniegiem, a na termometrach od 7 do 13 stopni. W nocy nadal sporo chmur i deszcz, mocno będzie wiało w północnej połowie województwa zachodniopomorskiego. Dla tego regionu synoptycy wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia. Maksymalnie 7 stopni na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. 8-krotnie nominowana i 4-krotnie nagrodzona Fryderykiem. Ikona stylu retro w Polsce. Do Trójki przyjedzie ze swoją 4. solową płytą Przebudzenie. Przygotujmy się na wyrafinowaną, big beatowo, rockowo, funkową podróż. Ty świecie swój, na rozkaz mój, dobranoc już, oczy swe zmruż. Transmisja koncertu Ani Rusowicz ze studia imienia Agnieszki Osieckiej na antenie Trójki w niedzielę tuż po 19:00. Do usłyszenia, Tomasz Żonda. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tylko do poniedziałku w sklepach Euro. Więcej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup minimum 2 produkty i zgarnij rabat nawet do 3200 zł. Promocja na wybrane produkty. Regulamin i szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. Zimą pewne rzeczy robisz inaczej niż latem. Zamiast świeżych owoców jesz konfitury, letni sweter zamieniasz na ciepły płaszcz. Dlaczego więc stosujesz zwykły zestaw witamin i minerałów? Zimą wybierz Activitaminer Senior D3. Suplement diety Activitaminer Senior D3 to unikalny zestaw witamin i minerałów, który zawiera aż 2000 jednostek witaminy D3. Activitaminer Senior D3 znajdziesz w aptece, jak zawsze w świetnej cenie. Aflofarm. Tylko teraz w Biedronce. Winylowa kolekcja. Płyty winylowe w cenie 39,99. Greta Van Fleet, Florence and the Machine, Queen, U2, Dire Straits i wiele innych. Winylowa kolekcja. Już w Biedronce. Oferta dostępna w wybranych sklepach. Ważna od 27 stycznia do 9 lutego 2020 roku lub do wyczerpania zapasów. A w taką pogodę co bierzecie na odporność? To co zawsze. Rutina. Lex, cicho. A nie myślałaś o witaminie D3? No jest potrzebna. Ale kto by tam łykał tyle tabletek? A my zmieniliśmy na Rutina.

ten, który aktualnie gra w zespole Eddie Toss, czyli Elliot Williams, grał wcześniej w tym zespole. I ten zespół nagrał tylko jedną płytę i zniknął, niestety. Airship, Stuck in this Ocean i This is Hell. To na początek tej godziny. Piotr.Stelmach@polskieradio.pl. Polecam się Państwa uwadze i Państwa uwagom muzycznym. Głównie pod tym mailem jestem do dyspozycji, no i oczywiście profile facebookowe audycji Myśliwiecka 357 i mój wirtualne listy obecności wyłożone do podpisywania. Dzisiaj sporo osób po drugiej stronie odbiorników i bardzo za to Państwu dziękujemy. Plebiscyt 95-lecia Polskiego Radia. Powracamy do tego zestawienia stworzonego według Państwa głosów i to jest miejsce 25. Gdzie wszyscy moi przyjaciele? O, ja pamiętam moje ogromne rozczarowanie, kiedy wziąłem do ręki po raz pierwszy już tę moją płytę Nowe Sytuacje Republiki i odkryłem, że tam nie ma tego utworu, ale to było tylko czytanie tytułów, ale później, kiedy przesłuchałem materiał, to już wiedziałem, że mnie mają na całe życie. No i tak jest do dzisiaj. Biała flaga, 1982 rok w plebiscycie 95-lecia Polskiego Radia. Tak państwo wybrali, tak państwo głosowali, no i utwór się uplasował. Moim zdaniem trochę za nisko, no ale taki wybór trzeba szanować na miejscu 25. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 22 minuty po 17. No to tak ładnie będzie teraz przez ponad 5 minut. nagrody Grammy. Jakiekolwiek by nie były, jakikolwiek, może inaczej, jacykolwiek nie byliby zwycięzcy tych nagród w ostatnich długich latach, to i tak myślę, że wciąż mają swoją wagę. No i podczas 60. ceremonii rozdania tych nagród, statuetek Grammy, zespół War on Drugs zgarnął statuetkę za najlepszy rockowy album, właśnie za ten Deeper Understanding z 2017 roku, utwór Pain z tej płyty. Nie muszę Państwu mówić, że czekam bardzo na nowości od Adama Grandosiela i jego ekipy. War on Drugs. No to jeszcze przed nowościami dotyczącymi Sosnowskiego, co z niego wyrosło, Hidden by Ivy po raz kolejny. It's just a little rain in the early Sunday morning, but crushes on the floor. You found, you found the entrance from all the labyrinths and traps, and you left me there like an old coat that is tattered and torn. Things still hidden from me. Oh, it's a long way home. A long way. Now you are shining like a new dawn. I know. Make it rain again. Make it rain. właściwie to jest słowo nieprzetłumaczalne. Rainmaker. Deszczotwórca ewentualnie, tak można, ale czy tłumaczenie ma tu znaczenie jakieś wielkie? Hidden by Ivy. Przepięknie to gra i nie tylko zresztą w tym fragmencie na płycie Inner. Myślę, że dzisiaj jeszcze do godziny 19 wrócimy do tego zbioru. 8 utworów. Wszystko skromnie zaprojektowane, wydane, ale efekt jest piorunujący. Hidden by Ivy, polski duet, który po raz kolejny bardzo gorąco Państwu polecam. Dziękuję za wszystkie maile, bo one płyną. piotr.stelmach@polskieradio.pl i w sprawie plebiscytu 95-lecia Polskiego Radia Państwo piszą, i w sprawie trójki, i oczywiście w sprawie nowości. Sosnowski się pojawiał bardzo często, odkąd powiedziałem, że mniej więcej o 17.30 nowości dotyczące właśnie tego artysty. No jaka może być nowość? Są dwie właściwie. Po pierwsze zrobił prawo jazdy, a po drugie kupił sobie taki samochód, który był popularny w dawnych czasach, zresztą wśród kolekcjonerów chyba w dalszym ciągu cieszy się sporą estymą, czyli Trabanta, i szusuje po ulicach Warszawy. O, no to takie nowości są na temat Sosnowskiego. Czy wszystkie to sprawdzimy za 3,5 minuty? Mały kawał drugi za sobą, mam nadzieję drugie tyle biec. Z niejedny chmur złamany na pół spadał na ziemię głową stół. Jeden raz wichnąłem sobie serce, bywało, że obiłem sobie tył. Ale idę gdzie chcę, tak nie czuję jak mnie prowadzi i mój spokojny sen. Nie, nie ma wiele wiem, ale nogi niosą w dal. I tak, gdzie zaprowadzą mnie, gdzie się dziś położę spać, los pomoże czy biedak, a przepuszczałem kasę jak ten bał. Nie, nigdy nie, bo ja nie proszę cię, bo lubię mieć prostą mój łeb. Nie jeden raz spotkałem przyjaciela, płakałem kiedy szedłem na tamten świat. A ja wierzę, że ty aż u końca mych dni zostaniesz na blisku jak dziś. Nie, nie ma wiele wiem, ale nogi niosą w dal. I tak, gdzie zaprowadzą mnie, gdzie się dziś położę spać, los pomoże czy Sosnowski kupił sobie Trabanta, to muszę to sprostować. Wartburga. Wartburg.

Program trzeci Polskiego Radia. No to właśnie tak dla potwierdzenia. Hurricane number one, only the strongest will survive. Piosenka sprzed lat. Nie nowość, nie największa sensacja muzycznego świata, ale jakoś tak weszła mi do głowy w ostatnich długich godzinach. No i to jest dobry moment, żeby ją przypomnieć. druga ich płyta, tak właśnie jest zatytułowana, Only the Strongest Will Survive, i przetrwają tylko najsilniejsi. Hurricane number one. The Who w ubiegłym roku 2019 po długiej przerwie wydali swój nowy album. No, co oni w ogóle wyczyniają? All this music must fade. Cała ta muzyka musi zaniknąć. The Who na płycie, która jeszcze jest właściwie aktualna, świeża, gorąca, jakby ktoś powiedział, z grudnia 2019 roku. No to jeszcze na koniec tej godziny taka piękna ballada. IMX. Wracamy do Chrisa Cornera i jego muzycznego świata. Electric moon. Sunday morning photographs will only open Sunday morning wounds when the melody ends. I will be waiting here for you, my wildest wish. Perversion and mockery, but